program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 maja, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na Serwis Trójki. Wśród poszkodowanych w zamachu w Manchesterze jest Polak. Ranny mężczyzna leży w szpitalu. Sprawy Igora Stachowiaka nie należy oceniać w kategoriach politycznych, mówi wiceminister sprawiedliwości. Unijni ministrowie kultury na spotkaniu w Brukseli przyjęli wstępne uzgodnienia dotyczące dyrektywy audiowizualnej. W Wielkiej Brytanii poziom zagrożenia terrorystycznego został podniesiony z 4 do najwyższego krytycznego poziomu. Zmiana poziomu zagrożenia oznacza, że nowy atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może do niego dojść w każdej chwili, mówi premier Theresa May. W działaniach na rzecz bezpieczeństwa na ulicach Wielkiej Brytanii policję ma wesprzeć wojsko. A wśród poszkodowanych w zamachu w Manchesterze jest Polak. Ranny mężczyzna leży w szpitalu. MSZ zapewnia, że poszkodowany i jego rodziny otrzymują niezbędną pomoc konsularną. Zgłoszono też zaginięcie kilku innych Polaków. Te informacje są sprawdzane. Rodziny tych osób także objęte są opieką konsularną. Wczoraj wieczorem w hali widowiskowej w Manchesterze doszło do zamachu. Zginęły co najmniej 22 osoby, a 59 zostało rannych. Wśród zabitych jest także prawdopodobnie terrorysta. Wybuch nastąpił po zakończeniu koncertu amerykańskiej wokalistki Ariany Grande, gdy widzowie, głównie nastolatkowie, wychodzili z hali. Prezydent Emmanuel Macron wzywa europejskich partnerów do zacieśnienia współpracy w walce z terroryzmem. Francja współczuje Brytyjczykom i zaostrza środki bezpieczeństwa. Szef państwa francuskiego udał się dzisiaj do ambasady Zjednoczonego Królestwa w Paryżu, by złożyć wyrazy współczucia i solidarności. Ten zamach w Manchesterze to atak na całą wolną Europę. To był cios zadany w samo serce młodzieży europejskiej i brytyjskiej. Wielka Brytania i Francja są zdecydowane wraz z naszymi partnerami europejskimi walczyć z terroryzmem w każdym zakątku naszego kontynentu. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało prefektów do zaostrzenia środków bezpieczeństwa, szczególnie w czasie wielkich imprez kulturalnych, jak festiwal w Cannes, a także sportowych jak Roland Garros czy Tour de France. Wysoki rangą funkcjonariusz francuskiej policji ostrzega jednak. W przypadku tak zdeterminowanych osobników, do tego korzystających ze wsparcia logistycznego przy konstrukcji bomby, nie ma doskonałych środków bezpieczeństwa. Nie jesteśmy bezradni, ale idealny środek nie istnieje. Na festiwalu w Cannes pamięć o ofiarach uczczono minutą ciszy. Odwołano pokazy sztucznych ogni. Nie zapłoną dzisiaj światła na wieży Eiffla ani na drapaczu chmur na Montparnasse. Paryż, Marek Brzezi. Polskie Radio. Sprawy Igora Stachowiaka nie należy oceniać w kategoriach politycznych, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Dodaje, że wiele takich przypadków miało miejsce także za czasów rządów PO. W tej konkretnej sprawie są wyciągane konsekwencje, podkreśla Warchoł. Nie można wywracać rządu do góry nogami z tego powodu i tego typu postulaty zgłaszane przez opozycję są po prostu czystą hipokryzją. Świadczą o krótkiej pamięci albo podwójnych standardach, które stosuje opozycja w tym zakresie. Absolutnie tutaj konsekwencje zostały wyciągnięte i stosowne postępowania są prowadzone szybko, rzetelnie. Wiceminister odnosił się w ten sposób do złożenia przez PO wniosku o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie wyjaśnienia tej sprawy. Platforma domaga się również dymisji wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. To dlatego, że jak mówi Robert Kropiwnicki z Platformy, PiS robi w tej chwili wszystko, by odpowiedzialność polityczną od siebie odsunąć. Minister próbuje zwalniać policjantów, ale nie poprawia procedur, nie poprawia faktycznego stanu działania policji. To jest najgroźniejsze. Jutro minister opowie nam kolejne bajki, że jest świetnie i niestety nie dowiemy się naprawdę, co można poprawić, żeby w przyszłości uniknąć tego typu działań. Jutro w sprawie śmierci 25-latka informacje w Sejmie przedstawią ministrowie sprawiedliwości, a także spraw wewnętrznych. O informacje wnioskował rząd. Unijni ministrowie kultury na spotkaniu w Brukseli przyjęli wstępne uzgodnienia dotyczące dyrektywy audiowizualnej. Nowa propozycja ma m.in. zabezpieczyć nieletnich przed agresywnymi treściami w telewizji i na platformach VOD oraz zwiększyć liczbę filmów i seriali produkcji europejskiej. Obowiązujące prawo działa od 7 lat. Od tego czasu rynek medialny w Europie zdecydowanie zmienił się. Widzowie oprócz wielu kanałów telewizyjnych mają dostęp do coraz liczniejszych internetowych serwisów z filmami i serialami. Dlatego Komisja Europejska twierdzi, że zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do obecnej sytuacji na rynku. Jedną z propozycji jest umożliwienie nakładania surowszych lub bardziej szczegółowych obowiązków na dostawców usług medialnych. Do tej pory nadawca często mógł ustanowić siedzibę firmy w innym państwie niż państwo, na terytorium którego kieruje swoją ofertę. To skutkowało unikaniem surowszych regulacji lokalnych. Polska razem ze Szwecją i Węgrami wstrzymała się od głosu. Przedstawiciele resortu kultury przekonują, że projekt wymaga jeszcze wielu wyjaśnień i prac. Regulacja zakłada również, że internetowe platformy wideo będą musiały wprowadzić rozwiązania mające za zadanie zwiększenie ochrony nieletnich przed agresywnymi treściami. Dodatkowo minimum 20% dostarczanych filmów będzie musiało być produkcji europejskiej. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Dobry początek walki o Mistrzostwa Świata w wykonaniu naszych siatkarek. W pierwszym spotkaniu rozgrywanego w Warszawie turnieju kwalifikacyjnego Polki pokonały 3-0 Cypr. W żadnym z setów rywalki nie zbliżyły się nawet do naszych zawodniczek. Przegrały do 14, 17 i 15. Kolejnym rywalem naszej reprezentacji będzie Islandia. Z turnieju kwalifikacyjnego tylko jedna drużyna awansuje bezpośrednio do przyszłorocznych Mistrzostw w Japonii. Druga ekipa zagra w barażu. Giro d'Italia wkracza w decydującą fazę. Rozpoczął się trzeci i ostatni tydzień ścigania. Dzisiejszy alpejski etap wygrał Vincenzo Nibali. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tom Dumoulin, ale Holender jechał dzisiaj z przygodami. Zmagał się z problemami jelitowymi, musiał zejść dziś na chwilę z trasy i udać się w ustronne miejsce, co kosztowało go ponad 2 minuty straty do zwycięzcy etapu. W klasyfikacji generalnej Dumoulin ma już tylko 31 sekund przewagi nad drugim Nairo Quintano. Polski Cukier Toruń w finale rozgrywek koszykarzy. Drużyna po raz trzeci pokonała dziś Energię Czarnych Słupsk 65-52 i po raz pierwszy w historii zagrał Mistrzostwo Polski. Kapitan toruńskiej ekipy Łukasz Wiśniewski wyliczał, co złożyło się na ten sukces i zwycięstwo w pojedynku z Czarnymi. Półfinał był bardzo ciekawy. My wykorzystaliśmy przewagę swojego parkietu. Dziś zagraliśmy w defensywie bardzo dobrze, bo to nie był ofensywny mecz. I wygraliśmy, przyszliśmy do następnej rundy. Żeby coś zdobyć w play-offy, trzeba wygrać na wyjeździe. Nam to się udało. Polski Cukier w finale zmierzy się ze Stelmetem Zielona Góra lub Stalą Ostrów Wielkopolski. W rywalizacji do 3 zwycięstw jest tam 2-0 dla Stelmetu, a trzecie spotkanie jutro. Maciej Skorża będzie nowym trenerem Pogoni Szczecin, zastąpi na stanowisku Kazimierza Moskala. Jego praca z zespołem rozpocznie się 19 czerwca po posezonowych urlopach piłkarzy i Skorża nie może się już doczekać. Uważam Pogoń za bardzo ciekawą drużynę. Jest bardzo młoda, która ma też w swoim składzie zawodników, którzy są doświadczeni na arenie międzynarodowej, która ma sporo atutów, jeżeli chodzi o grę ofensywną przede wszystkim, która gra ładnie dla oka, można powiedzieć. Klub i nowy trener podpisali 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia, a w Anglii Sam Allardyce zrezygnował z funkcji trenera piłkarzy Crystal Palace, choć utrzymał klub w Premier League. Zapowiedział, że nie zamierza szukać nowej pracy w branży i że chce teraz poświęcić się rodzinie. A przed nami deszczowy czwartek. Popada w całym kraju, burze możliwe w centrum i na południu, chłodniej od 15 stopni w Katowicach do 19 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Prawie 8 minut po godzinie 23. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie razem z Natalią Grzeszczyk i Michałem Jakubikiem. Jesteśmy tutaj do północy, zazwyczaj we wtorki, w powtorku z rozrywki. Żegnamy wtorek, witamy środę. Dzisiaj, Szanowni Państwo, specjalne wydanie naszej audycji poświęcone Zbigniewowi Wodeckiemu. Będziemy wspominać Zbigniewa Wodeckiego za chwilę, wspomnienia przyjaciela, z którym napisał wiele piosenek. Proszę mi pozwolić, że ja na początku zacznę od piosenki nie najważniejszej, ale to będzie takie moje osobiste wspomnienie i te przeboje Zbigniewa Wodeckiego już goszczą od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że Zbigniew Wodecki nie żyje. Będą się pojawiały na pewno w wielu wspomnieniach w naszych radiowych audycjach. A ta piosenka nie najważniejsza, którą wybrałem na początek naszego dzisiejszego spotkania, to jest takie moje właśnie osobiste wspomnienie i opowieść o tym, jak Zbigniew Wodecki był chętny do tego, żeby wchodzić w żart, występować w takich konfiguracjach bardzo towarzyskich. Po prostu kiedyś zdarzyło się coś takiego. W pewnym programie telewizyjnym dostaliśmy zadanie. Ktoś z publiczności rzucił hasło szalona krewetka. Trzeba było szybko napisać tekst na ten temat. Włodzimierz Korcz dokomponował muzykę. I na żywo w programie telewizyjnym kilka dni po tym zadaniu Zbigniew Wodecki tę piosenkę zaśpiewał. Tam, gdzie się bulwar z aleją spotka, a z kabaretem operetka, przychodzi w soboty bardotka do baru szalona

Chciałbym, proszę Państwa, żeby dzisiaj w kolejnym tym wspominaniu Zbigniewa Wodeckiego, w tym kolejnym radiowym wspominaniu, w którym już padło wiele słów i od osób, które znały go przez wiele lat i współpracowały z nim, i od osób, które nawet nigdy go nie spotkały, ale chciały coś powiedzieć, pisząc do naszych wspomnieniowych audycji, sporo głosów Państwa, naszych słuchaczy, na naszej antenie się pojawiało, na dowód tego, jak to dla nas wszystkich był ważny artysta, ważny człowiek. Ja chciałbym, żeby w tej audycji wypowiedział się jeszcze jeden człowiek, który ze Zbigniewem Wodeckim stworzył wiele ważnych piosenek. Piosenek, które może nie są uznawane za przeboje, bo też nie o to w tym chodziło, żeby to były przeboje. To miały być ważne piosenki z ważnym tekstem, ważną muzyką, w ważnym wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. I takich piosenek powstało sporo. Mówię tutaj o współpracy artystycznej Jana Wołka i Zbigniewa Wodeckiego. Jana Wołka udało mi się zaprosić na chwilę w biegu. On przejeżdżał przez Warszawę. Udało mi się zaprosić go na chwilę do naszego studia i poprosić o wspomnienia o Zbigniewie Wodeckim. I teraz to wspomnienie Państwo usłyszą i ich wspólne piosenki na naszej antenie zabrzmią. Dzisiejszy to nie ja, sfuszerował mnie ten czas. No cóż, słońca dwa, w twoich oczach słońca dwa przygasają jakby coraz częściej już. I niegdyś słynny duet tuż, coś nie chce zabrzmieć ani róż, choć niby jeszcze w sercach gra. Jakoś ciałem mit. Ognia blask, a ty mówisz siwy dym. I boleśnie mi się zaraz robi wstyd. Więc urażony po sam szczyt zaczynam bywać głośny zbyt, jakbym gęganiem budził żył. Przestała nagle lśnić ta magnezja, która zawsze we mnie lśni. I coraz częściej w słodne dni, aż do znudzenia snuję ci opowieść, jaki miałem być. Ile razem ze Zbyszkiem stworzyliście piosenek? Ile napisaliście? To jest w dziesiątkach? W dziesiątkach, w setkach nie, w dziesiątkach tak. Jak trafiliście na siebie w tym sensie właśnie twórczym? Czy to ty przyszedłeś do niego z propozycją jakiejś piosenki? Czy on cię poprosił o jakiś tekst? Jak to się zaczęło? Znaczy, ja nie chodzę z propozycjami, natomiast znaliśmy się dosyć dawno, bo to jest coś w rodzaju takiego rosnącego zaufania, które przychodzi z czasem. Zbyszek niekoniecznie był przy środowisku, które mnie wyniosło, to znaczy przy środowisku studenckim, chociaż i owszem, bo cały Kraków wówczas huczał tak zwanym ruchem studenckim, więc siłą rzeczy Zbyszek, który był bliżej tam piwnicy pod Baranami i tak dalej, bo wiadomo, że najpierw skrzypiał Ewie Demarczyk, zanim stał się pełnoprawnym i coraz to znakomitszym artystą. No i tak na siebie popatrywaliśmy z boku przez wiele, wiele lat. My się znamy ponad 40 lat, to już jest spory kawałek czasu. No i lat temu, pewnie ze 20, może troszeczkę mniej, ale naprawdę troszeczkę, Zbyszek doszedł do wniosku, że ma w zasadzie dosyć tych pszczółek majek i takich romantycznych zaśpiewów i doszedłszy do konkluzji, że już jest dorosłym mężczyzną, który ma prawo mówić męskim głosem o męskich sprawach. Pojawił się u mnie z propozycją, żebyśmy napisali coś wspólnie. Czemu, szczerze mówiąc, przytaknąłem, ale bez specjalnej gorliwości, bo jednak go kojarzyłem z tymi pszczółkami, natomiast szybko się zorientowałem, że to jest wspaniały adresat tego typu piosenek. Taki z przymrużeniem oka, troszkę romantycznych, ale po męsku, naprawdę znakomity. Temu oczywiście towarzyszyła planowana zmiana całego amplua, to znaczy łącznie z wyglądem i postrzyżynami, ale... A właśnie, bo przed chwilą rozmawiałem z Andrzejem. Andrzej Mleczko wspominał, że jak zobaczył Zbigniewa Wodeckiego z przyciętymi włosami, to myślał, że oszaleje, że to jest po prostu... Pudel na lato, tak. Koszmarnie wyglądał, koszmarnie. Jakby tak mocno przypisane były te piórska, kiedy ja mu mówiłem, Andrzej, oszysz się, zrób, znaczy, Andrzej, ja to wcześniej namówiłem, Mleczko. Mówiłem. No i on się ostrzykł skutecznie. On się bardzo skutecznie ostrzykł, tak. Ja mówię, Zbyszek, ostrzysz się, ostrzysz, to nie najlepiej to wygląda. On mi zawsze mówi, no tak, to zazdrość przez siebie przemawia. No jeden łysy, drugi, prawda, wyglądał jak huculski kożuch na drugą stronę. Bardzo zależało mi na tym, żebyśmy my dzisiaj właśnie w takim gronie porozmawiali o Zbigniewie Wodeckim, ponieważ z tej waszej współpracy zrodziła się kompletnie oddzielna część twórczości Zbyszka. Takie piosenki, w których on rzeczywiście mówi o rzeczach... Ja nie chcę powiedzieć, że te, w których śpiewa o chałupach, to nie są rzeczy ważne, ale te wasze piosenki są o rzeczach zupełnie innych. W inny sposób opowiedziane, inaczej zaśpiewane, to słychać, że Zbyszkowi to sprawia przyjemność wygłaszanie takich właśnie słów, które ty mu napisałeś. To jest miłe bardzo, co mówisz, ale w istocie tak było. Wiesz, on miał wyraźne łaknienie tego typu śpiewania. Ostatnią pszczółkę Maję, jaką słyszałem w jego wykonaniu, oczywiście poza żartobliwymi cytatami w jego koncertach, to było w takim miejscu, do którego jeździliśmy, do jego, a teraz i moich przyjaciół, do Halinki, do Andrzeja w Bory Tucholskie. I wracając z kolacji, rozbawieni, szliśmy przez ośrodek w oddzielnym pokoju, bo w jednym ja miałem swoją pracownię, gdzie malowałem, a w drugim pokoju mieszkała żona z moim synkiem 12-letnim i on nagle skręcił Zbyszek, aż była noc i mówi, słuchaj, idę do małego, żeby potem wspominał, że Wodecki śpiewał mu kołysanki i wszedł, pochylił się, ciemno było, dziecko spało, żona spała, a Zbyszek mówi, bo właśnie przyleciała do was. I to było ostatnia pszczółka chyba w wykonaniu Zbyszka. Natomiast te piosenki, o które pytasz, to jak gdyby wypełniły taką lukę, która ziała, że tak powiem, w jego poczuciu dorosłości i kontaktu z tym światem. Więc zaczęły się piosenki takie No jak to u mnie, o przemijaniu, o miłościach, ale tak bardziej na poważnie, plus żartobliwe o nas samych, o kondycji naszego społeczeństwa, o kondycji naszego narodu, o tym, że się gryziemy po łydkach, by nie powiedzieć po gardłach. Cieniutką strugą w nas, obok nas sączy się czas. Nic nie trwa długo, wszystko jest jeden raz. Więc pozwól Boże, wśród zwykłych spraw, wśród ziemskich męk, rozgryźć ten orzech bez narażania szczęk. Lecz zanim ducha oczyścisz w nas, nim siądzie dym, rozlicz komucha, styropia dusza z nim. Dokoła bida, jeden jak pies, inny ma fest. Przepytać Żyda, jak to z tą bidą jest. Drodzy rodacy, szanowni bliźni, niech się w nas goi, niech się zabliźni. Znów buta pruska wpycha nas w dół, my ją na pół, a potem ruska i karty wio na stół. A jak? I na sztorc kosa, całus od pań, konie do sań, na Eskimosa, bo to jest zimny drań. Drodzy rodacy, szanowni bliźni, niech się w nas goi, niech się zabliźni. Gdy z plan wyprana historia już i opadł kurz w mordę Stefana, bo on jest wszasz i wzdłuż. Drodzy rodacy, szanowni bliźni, niech się w nas goi, niech się zabliźni. Drodzy rodacy, szanowni bliźni, niech się w nas goi. Ja też, wspominając Zbyszka teraz przy okazji jakiejś rozmowy radiowej, powiedziałem, że nie chciałbym, żeby on został tylko przy okazji tego wspominania w anegdocie. To dobrze, że się go wspomina w taki sposób, ale żeby też zauważać, jak to był wszechstronny facet, ile on potrafił. Nieprawdopodobnie. Zresztą wiesz, jak się zaczęły nasza próba takiej, bym powiedział, różowej rewolucji w Zbyszku, która się przejawiała nie tylko postrzyżynami, ale także przychodził, no niestety, jak gdyby skłaniam się ku temu, co powiedziałeś, czy ku anegdocie, ale pamiętam, jak przyszedł i miał bardzo piękną marynarkę, bardzo ekscentryczną i bardzo piękną, taką w szlachetnym stylu, bardzo dobrej firmy. Ja mówię, masz cudną marynarkę. No to Zbyszek mówi, naprawdę, zauważ. Ty wiesz, że ty jesteś jedyny, kazali mi to kupić, a ty jesteś jedyny, który zauważył jej urną. Bo ja mówię, bo ja się na tym znam, ale naprawdę, tak nieufnie mówi, naprawdę się, ty, bo ja dałem za to 2000. Ja mówię, no to bardzo tanio dajesz, jak za taką... A to naprawdę ci się podoba? Ja mówię, naprawdę bardzo mi się... Słowo dajesz? Słowo daję. To bierz ją. Ja mówię, nie, no aż tak, to mi się nie... A to jednak nie podoba ci się. No i się zaczęło. I to miała być ta delikatna, łagodna rewolucja u Zbyszka, która jednocześnie miała się przerodzić w nieco inny repertuar. Ja strasznie go wtedy namawiałem. Zbyszek mi się tłumaczył z tego, że wiesz, ja muszę jeździć, bo ja mam tutaj to na utrzymaniu, a tu muszę pomóc, a tu... I jak on to ładnie powiedział, jakbym się dowiedział, że płacą tam 200 zł za uroczystość z okazji spustu Gnojowicy w Cikowicach, to bym też pojechał, bo taką mam sytuację. Ja mówię, Zbyszek, wydaje mi się, że rozsądniej przy twoim talencie nieprawdopodobnym i kompozytorskim i muzycznym, to ty powinieneś pisać piosenki, komponować utwory. Ja ci będę do tego pisał słowo i ty wydawaj płyty, bo to jest to, co naprawdę istotnego zostanie po tobie jako po artyście. A koncerty i tak przyjdą. Jak ruszą w świat te wszystkie płyty i zaczniesz je, że tak powiem, swoimi tournée utwierdzać w świadomości ludzi, no to i za te koncerty ci będą więcej płacili. Nie będziesz się tak mordował strasznie, jak się mordujesz. Zagrasz mniej, ale drożej, a jednocześnie będą te świetne płyty. No z jednej strony przytakiwał mi, ale z drugiej, wiesz... To by było bardzo błahe sądzić, że on tak dużo grał z powodów merkantylnych. To jest nieprawda. On sobie po prostu nie radził bez publiczności. On strasznie kochał publiczność i publiczność mu się tym odwdzięczała. On się znakomicie czuł ze swoją publicznością. Uciekał w swój azyl, kiedy już był wymęczony, kiedy naprawdę chciał być sam. Azyl, którym nomen omen się ze mną podzielił do tego stopnia, że ja do dzisiaj robię i mam nadzieję będę jeszcze długo robił plenery u przyjaciół, o których wspomniałem, naszych wspólnych, u Andrzeja i Halinki Andrzeja, w Borach Tucholskich, gdzie on przyjeżdżał odetchnąć. Leśniczówka miał taki dom, Andrzej, oprócz tego ośrodka, w którym robimy plenery malarskie, zresztą za namową osobliwą. Za namową Zbyszka, który no nie miał specjalnego pojęcia o malarstwie. No nie można mieć o wszystkim pojęcia, prawda? Wystarczająco dużo umiał. A może teraz się okaże, że jest ileś dzieł Zbigniewa Wodeckiego malarskich, o których nie wiedzieliśmy. To jest, wiesz, o jego infantylizmie w tej kwestii świadczy również to, że ostatnio, w zeszłym roku, kiedy wpadł do nas na plener, ja mu dałem taki mały obrazek z cyklu Wielkie Nieba. I on się strasznie ucieszył. Mówi, no i proszę bardzo, warto było przyjechać. Już znam 200 tysięcy do przodu. Więc on zaszywał się w leśniczówce, która była nad jeziorem. Takiej leśniczówce pobudowanej przez Andrzeja. Przepiękne miejsce. I spróbuj sobie wyobrazić takie miejsce jeszcze, że płyniesz wokół jeziora i nie widzisz żadnego domu, bo tam nie ma domów. Po prostu nie ma i tyle. Jest jeden, właśnie ta leśniczówka. I tam Zbyszek się kładł na pomoście, woda chlupała. Przypadkiem, pamiętam, raz na 3 dni przepłynął jakiś dwóch miejscowych wędkarzy, popatrzyli i tak bez żadnych emocji, jeden mówi do drugiego, patrz jaki facił podobny do Wodeckiego, i popłynęli dalej, wiesz. No i Zbyszek co? Jego nie interesowały eleganckie hotele, jego nie interesowało spa, jego interesowało tam i interesowało go, zresztą sobie świetnie z tym radził, właził do jeziora i płynął na środek jeziora albo jeszcze dalej. W zupełnej ciszy, w zupełnym spokoju pan Wodecki sobie statycznie posuwał, prawda? Po czym nagle dochodził do konkluzji, że on już nie może dłużej, że on już wypoczął, bo przecież on już jest 15 godzin na tym odludziu. I nagle sobie przypominał, że aha, tu by zagrał, tu by zagrał, no i jechał grać, no. Pamiętam ostatni koncert Zbyszka, na którym byłem zresztą też świadczy o jego kulturze dużej, bo o tym bardzo często wykonawcy zapominają, że ktoś te piosenki zrobił, że piosenkarz jest chorążym, który trzyma, prawda, ten sztandar i powiewa nim, no ale ktoś musiał te drzewce wystrogać, ktoś musiał konia podkuć, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Zbyszek zawsze pamiętał, i to jest Kindersztuba, i to jest duża sprawa, zawsze pamiętał, żeby w czasie koncertu powiedzieć, kto jest autorem, kto jest kompozytorem, przedstawić zespół. Naprawdę jest to taka, że się tak wyrażę, krakowska szkoła, dobra krakowska szkoła. Ja zadzwoniłem do niego, my Zbyszek jesteśmy na plenerze, od koncert był w Bydgoszczy. Radzi byśmy wpaść, admirować w tym przedsięwzięciu, a zrobi się mi największą przyjemność. 12 osób nas tam przyjechało, oczywiście nie było mowy o żadnych biletach, bo to przyjaciele Zbyszka. Dostawili nam krzesła, ponieważ filharmonia była nabita po brzegi. I on sam z kapelką pociągnął ten koncert przez półtorej godziny z okładem, no bo jeszcze bisą nie było końca. I widać było, że ten człowiek się w ogóle nie męczy faktem, znaczy nie męczy, nie w sensie fizycznym, tylko że mu nie doskwiera publiczność, że on ma wspaniałą komitywę z tymi ludźmi. Zero tremy. On twierdzi, że on ma tremę, ale to nie było widoczne, bo ledwośmy wpadli. Było za pięć minut koncert. No inni to już pełne spodnie, prawda, ze strachu i tak dalej, i tak dalej. A chodźcie do mnie do garderoby, a pogadamy, a to dopiero dzwonek, słuchaj, trzeba pędzić na scenę, więc piękny koncert. Potem oczywiście przyjechał do nas, mimo że jednak byliśmy 100 kilometrów od Bydgoszczy w tych Borach Tucholskich. Spędziliśmy cudny wieczór, jak zwykle. Jak to z nimi? Wszyscy się dobrze przy nim czuli, jak zwykle dowcipkował, zawsze miał siłę. To nie był człowiek, który kazał się bawić, tylko on jak gdyby... I widzisz, odnosiło się wrażenie, że Zbyszek cały czas gra, że on jest cały czas na scenie, taki sam był w życiu. Tylko to można by sobie spróbować wyobrazić jako zarzut wobec niego, ale to była część jego charakteru po prostu. On taki był i koniec. On się cieszył, jak w każdym momencie może cieszyć ludzi. Swoim dowcipem, swoją inteligencją i tak dalej, i tak dalej. Nie oczekując za to ani honorarium, ani niczego, tylko prostego ludzkiego skupienia, spojrzenia w oczy. I to wystarczający powód, dla którego warto zabrać głos. Jeszcze wczoraj piłeś w parku tanie wino. Z 1 maja się kojarzył każdy maj. Jak coś grało, to adapter grał Bambino. To był twój kraj. Przeszły lata przez nad Odrze i nad Wiśle. Wieść kruchnęła na Koluszki i na Kłaj. Że już teraz będzie wolno, wolno myśleć, bo mamy raj. Popatrz sam, dobrze nam, co tu kryć, miło ty. Senna zmora o zaborach won z łapami. Żaden Prus, Austriak, Rus o parę staj. Kiedy trzeba, potrafimy się rozebrać sami, bo to nasz kraj. Popatrz sam, dobrze nam, co tu kryć. Miło tyć heroiczne, za co ginąć, zmieniliśmy w za co żyć. Tylko żal mi naszych młodych, co za kiesę, bo banana wyruszyli w małpi gaj. na walizkach dziś łzy ronią nad Guinnessem. Gdzie jest ich kraj? Popatrz sam, dobrze nam, co tu kryć, miło ty. Poleć orle, powiedz panu, co w zaświatach. Dałeś wiarę i papieża, to i daj. Za te krzyże, co dźwigaliśmy przez lata. Twój boski raj. Popatrz sam, dobrze nam, co tu kryć. Miło tyć, heroiczne, za co ginąć, zmieniliśmy za co żyć. La la la, la la la, la la la, la la la, heroiczne, za co celowo nie rozmawiam tutaj tak precyzyjnie o waszych piosenkach, bo to nie ma co opowiadać o tym, o czym są te piosenki. Po to ich słuchamy, żeby każdy mógł sobie przypomnieć albo usłyszeć, o czym są piosenki Jana Wołka i Zbigniewa Wodeckiego. Ale czy wam się zdarzyło kiedyś jakoś konkretnie porozmawiać o którychś piosenkach? Czy on ci na przykład coś na temat którejś waszej wspólnej piosenki powiedział szczególnego? W tym pytaniu jest pewien podtekst, bo potem ja ci powiem, co ja usłyszałem kiedyś od niego na temat jednej waszej wspólnej piosenki. Słuchaj, nie wiem, co Zbyszek o tym sądził. Nie wiem, czym był powodowany, ale nigdy specjalnie nie robił mi żadnych uwag. Był prosty podział, że wiesz, tu raczej ja kiedyś byłem zdumiony tym, że otrzymałem od niego tak zwaną, no nie tyle rybę, co taką prymkę, prosty zapis melodyczny piosenki, gdzie on zanucił sobie przy skromniutkim jak zwykle instrumentarium, czy tam przy pianinku. I ja to uznałem za wartość finalną, to właśnie ten poziom nagrania, ta ubożuchność, ta siermiężność. I napisałem takie słowa do tego właśnie, bo i to pięknie brzmiało. I słuchaj, okazuje się, że w oryginale, jak on to zaaranżował, gdzie doładował chórów, skrzypiec, harf, helikonów, Bóg wie czego. Ja sobie się zbyszę, kurczę, no przecież to już nie grzeje tak jak wtedy. To już nie jest ta subtelna ciupy. Dobra, dobra, zobaczysz. I rzeczywiście to się wybroniło, rzecz jasna. Ale on miał taką rozrzutność, a jednocześnie dziecięcą chorobę perfekcjonizmu, wiesz. Jak coś umiem zrobić, no to zrobię na full. Jak już mi rosną te włosy, no to zapuszczę sobie popięty, wiesz. No taki był. Jak dawać, to dawać. Szczodry. Aż w ogólnej opinii to się nie mieści w pojęciu Krakusa, prawda? A to on był wspaniały. Więc raczej się nie czepiał, chociaż pisząc piosenkę prostą, a chwytliwą czasami, mówił, słuchaj, zależałoby mi na tym, żebyś zrobił coś w rodzaju takiego hymnu, żeby ludzie mogli to podchwycić, żebym ja mógł z nimi podjąć jakiś dyskurs, jakąś zabawę. A potem z dumą dzwonił, bo raz do roku w Krakowie, nie wiem czy wiesz, odbywa się takie publiczne, ogólnonarodowe śpiewanie. I się śpiewa o mój rozmarynie, o coś tam, rozdają śpiewniki. Na rynku w Krakowie gromadzi się 100 tysięcy ludzi, nie mniej, nie więcej, tylko 100 tysięcy ludzi i śpiewają. I z tego, co mi Zbyszek mówi, jedyna piosenka współczesna, którą tam jest śpiewana, jest piosenka, którąśmy napisali wspólnie, czy tam drodzy rodacy, szanowni bliźni, niech się w nas goi, niech się zabliźni. I on mówi, przyjedź, no zobaczysz, jak 100 tysięcy ludzi śpiewa twoją piosenkę. Ja mówię, Zbyszek, no ja jestem od pisania, a nie od dmuchania balonów, no ale wszystkiego najlepszego. Chciałbym zakończyć tę naszą rozmowę taką piosenką, dlatego pytałem cię o jakieś konkretne piosenki, o których rozmawialiście, bo ja byłem świadkiem pewnej rozmowy. Kiedyś ze Zbyszkiem gdzieś podjeżdżaliśmy, ja korzystałem z jego podwózki i zadzwoniła dziennikarka, która w trakcie jazdy rozmawiała o waszej wspólnej płycie, można tak powiedzieć, platynowa, bo większość tekstów tak. Na tej płycie to są twoje teksty. I zapytała go o najważniejszy utwór z tej płyty. Ja wiem, że to jest ulubione pytanie wszystkich piosenkarzy, bo żeby wybrał jeden, ale on bez sekundy zastanowienia odpowiedział. On powiedział o piosence Godność Ogromna. Że to jest jego zdaniem najważniejsza piosenka z tych, które na tej płycie nagrał, że uważa, że ta piosenka powinna promować tę płytę, że to jest coś najważniejszego, co on ma na tej płycie do powiedzenia. Oni, ja nie, rzadko czekaj, oni są stacją zapomnianą, gdzie się na torach suszy siano, gdzie na peronie pasą konie. Tak, tak, tak, tak. To myślę, że to ładna piosenka. I cieszę się, że... Ale też się nie dziwię specjalnie. Znając się na wrażliwości Zbyszka, to się nie dziwię. Bardzo ci dziękuję. Jan Wołek był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję państwu. Są jacyś święci niepojęci i ludzie prości jak podłoga. I z tej podłogi, Boże drogi, wyraźnie bliżej im do Boga. Oni są stacją zapomnianą, gdzie się na torach suszy siano, gdzie na peronie pasą konie, a w oczach płonie taka ładna godność ogromna i bezradna. Przez życie idą należycie, więcej w nich chłodu niźli żaru. Śpią szybko, żeby wstać o świcie. W radiu o takich mówią naród. Oni są stacją zapomnianą, suszy siano, gdzie na peronie pasą konie, a w oczach płonie taka ładna godność ogromna i bezradna. Zazdrości. Więc Ty ich, Boże, chroń przed tymi, którzy nie mają wątpliwości. Oni są stacją zapomnianą, gdzie się na torach suszy siano, peronie paszą konie, a w oczach płonie taka ładna godność ogromna. Oni są stacją zapomnianą, gdzie się na torach suszy siano, gdzie na peronie pasą konie, a w oczach płonie taka ładna godność ogromna i bezradna. I bezradna. Jan Wołek opowiadał Państwu o Zbigniewie Wodeckim i ich wspólnych piosenek posłuchaliśmy. Jeszcze jedno wspomnienie przed nami, przed północą. Teraz połączyliśmy się telefonicznie z Francją, bo tam występuje. Dzisiaj występowała grupa Mozarta i przy telefonie jest pierwszy skrzypek grupy Mozarta, Filip Jaślar. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Arturo, dobry wieczór Państwu. Czy ja dobrze słyszałem parę razy, że ty do Zbyszka mówiłeś wujku? Tak, tak. Ja byłem dumny z tego, że mogłem mówić do Zbigniewa Wodeckiego per wujku, mimo że nie byliśmy spokrewnieni. Kiedy ja byłem jeszcze bardzo młodym chłopakiem, dzieciakiem, mój tata Krzysztof Jaślar pracował bardzo często ze Zbigniewem Wodeckim przy różnych wydarzeniach artystyczno-estradowych i ja gdzieś tam pętałem się po kulisach. No i w związku z tym moimi wujkami był Zenek Klaskowik, jest Zenek Klaskowik, był Bohdan Smoleń i niestety był. Był Zbigniew Wodecki. Mówiłem do niego wujku, pamiętam nawet taki moment, no czas popłynął do przodu, zaczęliśmy pracować. Grupa Mozarta parę razy dostąpiła ogromnej przyjemności, zaszczytu współpracy z panem Zbigniewem Wodeckim i po którejś próbie pan Wodecki powiedział: chłopaki, do kwartetu, chłopaki, czas przejść na ty, Zbyszek, jestem. I Paweł, Michał, Bolek, dla was jestem Zbyszek, a ty, Filip, mów do mnie wujku. No i tak mówiłem do niego wujku. A to jeszcze parę takich osób, które mówiło do niego wujku, chyba było. No jest taki ślad w piosence Maji Sikorowskiej, koledzy mojego taty. Andrzej Mleczko też wspominał o córce, która zwracała się do Zbyszka per wujku i w końcu on poprosił, żeby jednak do niego tak nie mówiła, bo widocznie w przypadku kobiet to go krępowało po pewnym czasie. Parę razy rozmawiałem ze Zbyszkiem Stelmasiakiem, gitarzystą, który jeździł zespół, który akompaniował Zbigniewowi Wodeckiemu na koncertach i kiedyś spotkaliśmy się, oni spakowali instrumenty do busa i wyjeżdżali i pytam, no a gdzie jedziecie? Jedziemy z wujkiem Zbyszkiem na koncerty. Więc o jego muzycy też oni czasami mówili wujku. Mhm. A chwaliłeś się jeszcze na przykład w szkole podstawowej, chwaliłeś się wujkiem Zbyszkiem? Zdarzało się, że na przykład kolegom przynosiłeś zdjęcia albo w jakiś inny sposób próbowałeś zaszpanować Zbigniewem Wodeckim? Ja raz zaszpanowałem panem Wodeckim, to już byłem studentem Akademii Muzycznej w Warszawie. Wujek zadzwonił do mnie wtedy i mówi: słuchaj Filip, niedługo będę grał koncert w Filharmonii w Słupsku i tam mam wykonać ze skrzypkiem podwójny koncert Bacha, czyli koncert na dwoje skrzypiec, koncert demol. Czy byłbyś tak miły i pograłbyś ze mną trochę ten koncert, żebym ja sobie poćwiczył? Czyli poprosił mnie, żebym był takim, w cudzysłowie, sparring partnerem i odbyliśmy kilka spotkań w Akademii Muzycznej. Ja po Akademii Muzycznej do sali 316 do ćwiczeniówki maszerowałem u boku Zbigniewa Wodeckiego. Największy szpan, jaki mogłem sobie wyobrazić. Dostałem płytę wtedy w podziękowaniu za te spotkania i tą płytę mam. Tam jest napisane: Filipie, dzięki za pomocny smyczek. Rzeczywiście tak było. Kto komu niósł futerał ze skrzypcami? Kto komu niósł futerał ze skrzypcami, jeszcze chciałem ustalić. Oczywiście, że ja niosłem mistrzowi futerał ze skrzypcami i z trąbką przy okazji. Tak, naturalnie, że ja. A troszkę byłem parę lat później. Pamiętam, że jak to się ładnie mówi, smaliłem cholewki do pewnej dziewczyny na studiach i dałem jej płytę wujka Zbyszka i tam było: zaproszę cię dziś na bal. Taka piosenka i tylko ty. No ale jakoś ona akurat nie doceniła talentu Zbigniewa, lub bardziej pewnie doceniła talent pana Zbigniewa, tylko mojego wdzięku nie doceniła. Ale próbę taką podjąłem. A jeszcze chciałem na chwilę porozmawiać o waszej współpracy już tej dorosłej, kiedy wy byliście grupą Mozarta, ty dalej zwracałeś się do niego, wujku, ale już byliście w takich sytuacjach estradowych, znajdowaliście się jako koledzy właściwie. W waszym programie na przykład on się pojawiał na Telebimie. Jak to wyglądało? Ty do niego dzwoniłeś, proponowałeś? Tak. No oczywiście najpierw zagraliśmy parę razy. Też nie zapomnę takiej sytuacji, jak kiedyś... przygotowywaliśmy się wspólny utwór, to mój tata nas skojarzył do nagrania telewizyjnego programu kabaretowego, kabaretu Elita. Kabaret Elita był we Wrocławiu gospodarzem takiego programu. I my tam ze Zbigniewem Wodeckim śpiewaliśmy, robiliśmy jakiś taki fajną wiązankę jego piosenek, przebojów. Zaczynało się to wszystko od koncertu Wieniawskiego, który grał wujek Zbyszek. Myśmy tam śpiewali, tańczyli. Bardzo, bardzo sympatyczna rzecz. I mieliśmy, pamiętam, próbę do tego utworu. To było jeszcze, próba się odbywała w Warszawie. No jak to na próbie? Wujek po prostu usiadł i opowiadał nam jakąś anegdotę, jakiś dowcip. I w tym momencie zadzwonił telefon. I wujek odebrał telefon i powiedział: strasznie cię przepraszam, naprawdę nie mogę w tej chwili rozmawiać, mam próbę. I rozłączył się i błędnie wrócił do opowiadania anegdoty, żeby nie przerywano mu. I potem śmialiśmy się, że na pytanie, a co próbujesz? Oczarowanie, czyli ten jedno z tych piosenek jego podstawowych, akurat nie jego kompozycja, ale tak. Ja zacząłem nasze dzisiejsze spotkanie wspomnieniowe od piosenki nie najważniejszej, tak ją nazwałem, od Szalonej Krewetki. Ale dlatego piękna od krewetki. I to nasze wspólne wspomnienie, bo wy tam przecież też gracie w tej Szalonej Krewetce. Tak. I chciałem zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie też taką piosenką nie najważniejszą i ciekaw jestem, czy domyślasz się, o jaką może mi chodzić. To nie jest też taka piosenka, która gdzieś pojawiała się na antenach radiowych jakoś często. Ja cię będę powoli naprowadzał i ciekaw jestem, czy zgadniesz. Rok 2000 to jest pierwsze naprowadzenie. Śpiewają tutaj oprócz Zbigniewa Wodeckiego Krystyna Prońko, Łucja Prus, Piotr Machalica. Wiem, oczywiście, że wiem. Jezus Maria, ale tytuł? Towarzystwo Przyjaciół Człowieka. Towarzystwo Przyjaciół Człowieka i pan Zbigniew Wodecki tam śpiewa, faktycznie. Rzeczywiście, piękna piosenka. Fantastyczny utwór. To ja jeszcze tylko państwu powiem. Rok 2000, taka akcja, w której między innymi chodziło o wsparcie Jana Kaczmarka, wsparcie w jego chorobie i pomoc chorym na Parkinsona. I tak sobie wymyśliliśmy, że miło by było, gdyby była piosenka jakaś przy okazji tej akcji. I to Towarzystwo Przyjaciół Człowieka. Zbigniew Wodecki w tym towarzystwie zaśpiewał. Bardzo ci, Filip, dziękuję za to wspomnienie. Dobrej nocy, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dzięki, kłaniam się państwu. Dziękuję, dobranoc. A ta piosenka na dobranoc. Zostanie po nas mało, zdecydowanie mniej, niż by po nas zostało, gdyby nam było lżej. Wspomnień zostanie niewiele, czy dobre też nie wiadomo, i żal zawinięty w popielec, chyba że ruszy na pomoc. Towarzystwo Przyjaciół Człowieka na ulicy otwartej dłoni, czynno od teraz do zawsze, wystarczy zadzwonić. Towarzystwo Przyjaciół Człowieka na ulicy otwartej dłoni, czynne od teraz do zawsze, wystarczy zadzwonić. Zostanie po nas tyle, ile powinno być, jeśli znajdziemy chwilę, dla których warto żyć. Dzień, w którym dobro odkryto, uwieczni się na pomnikach, natomiast za przyzwoitość otrzyma się certyfikat. towarzystwa przyjaciół człowieka, na ulicy otwartej dłoni. Czyn od teraz do zawsze wystarczy zadzwonić. Towarzystwo przyjaciół człowieka, na ulicy otwartej dłoni. Czynne od teraz do zawsze wystarczy zadzwonić. Zostanie po nas więcej, jeśli na razie jest. Jeśli w słowie, że serce wykona ludzki gest. Jeśli czułym dreszczem szarpnie i zakołysze, i dzięki temu ktoś jeszcze na wizytówce napisze. Towarzystwo przyjaciół człowieka, na ulicy otwartej dłoni. Czynne od teraz do zawsze wystarczy zadzwonić. Towarzystwo przyjaciół człowieka,